Benangwa ma, Benangwa ma, Bongolo. Kanda tezu ate moninga na yebisa ye na bosembo atika kosi sanga iloposo. Oh, kaweli nini, kaweli nini moninga nana. Oh, kanda ya nini, ya yo ya. Ola munabato kasi bako finga seyo ukoki kosali sabandeko denge koki kasi bako tongo seyo ukoki kosombela mwasi nyonso akosenga wana nyonso zero Yesu Masia amema kakuluzo mpona bato kasi basusu bandimaka basi na yete Yesu Masia amema kakuluzo mpona bato kasi basusu bandimaka koboto na yete mpona nini ngo. Mokili pasi mingi, Zambia sala mokili komplike mingi. Osala bolamu, bato bakondi mayote. Osala mabe, kaka ndenge moko. Toko sala, siko ndenge nini? Nzapa akela mokili kiloko ndenge na ndenge ngo ye moko ibiti nango. Nzapa akela mokili makambo ndenge na ndenge ngo ye moko ibiti nango. Nzapa akela bato bizaleli ndenge na ndenge ngo ye moko ibiti nango. Asala bato akabola loboso pe bikolo ye moko ibiti nango. Butu na moyi akabola bata ngongo ye moko ibiti nango. Na poto pio na Afrika moyi ye moko ibiti nango. Ye moko ibiti nango. Yemoko, ayebiti nango. kwata tutia mzali mabula na mabula tatali kwete kalomireni tutia mzali mikumba na manzila tatali kwete kalomireni zugu sema nzengu wa mama pala sema nzesa mkwata tutia mzali mabula na mabula tatali kwete kalomireni tutia mzali mikumba na manzila ndefu Kitika konyo kolonga itata konyo kolonga tata ya le kitika komonela mama komonela mama komengo batika kina maboko mayo Mayo, makolo yindula yindula akoma koli akolata na basima yindula yindula yindula yindula yindula na yindula yindula yindula yindula yindula yindula yindula yindula yindula Thank you. koyebisa tina ya bomoi elomo to abotami asepeli mwana lobi azonga mawa omoyoyo.